Ama şimdi başka bir soruya girsek şey olabilir. Burada Şimdi zaman Hasan kısaysa kısa. Hamza Koç Hamza Koç kardeşimizin onunki kardeşimizin kısa olacak herhalde. imam nikahı var mıdır tarzında, Evet. değil mi efendim? Şimdi Onu kısaca açıklayabilir tabii misiniz? kardeşimiz Beş sormuş. dakikamız Hocam imam var. nikahının İslamiyet'teki yerini varsa Evet. ayetlerle açıklayabilir misiniz? Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz demiş. Tamam. Şimdi kardeşimize teşekkür ederiz. Şimdi önce imam nikahı Evet, bu çok önemli bir vesaire şey konu. yapmazdan önce nikahın ne demek olduğunu çok öz söyleyeceğim. Çünkü Tabii. ileride Aslı nikahla o. ilgili uzun bir çalışmamız olacak inşallah, programımız olur. Şimdi nikah birbiriyle evlenmesinde sakınca olmayan kimselerin tanıklar huzurunda, bunun altı çizilsin, tanıklar huzurunda mehir tespiti, İslam'da mehir tespiti vardır de yapılarak evlilik sözleşmesidir. Bir Sözleşme, akittir, akit. icap ve kabuldür. Tamam. Aldım vardım ifadesidir. Yani ne diyeceğiz? Şahitler huzurunda olacak. Aleni olacak. Ve Allah'ın öngördüğü mehir vardır. İslam'da bir mehir vardır. Buna onur bedeli dediğimiz bir evlilik sigortası gibi bir Tabii. olay vardır. Onu ileride uzun anlatacağım. Onun da tespitiyle. Bak tespit diyorum, ödenmesiyle demiyoruz. Tespiti. Çünkü hem ödenebilir hem de borca kalabilir o olay. Evet. Bunun da tespitiyle evlenecek kişilerin dediğim gibi şahitler huzuruna toplumu aldık vardık demeleri nikahtır. Toplum onları bilecek evlendiğini. Toplumu on bak şimdi bunu ileride göreceğiz. Zina ile nikahın farkı nikahın aleni olması, zinanın gizli Tam olmasıdır. zıttı. Evet. He, tamam. Evet. Şimdi nikah bundan ibarettir. Bu nikahın imam Evet. nikahıydı, belediye Belediye nikahıydı, nikahıydı. hükümet nikahıydı, papaz nikahıydı, kaptan nikahıydı diye bir çeşidi olmaz. Nikah nikahtır. Nikah nikahtır. Evet, doğru. Şimdi nikah nikahtır. Evet. Şimdi ne var ki? Müslüman kardeşlerimiz uzun yıllardan beri Türkiye'mizdeki laiklik anlayışının doğru dürüst anlaşılamayışından dolayı nikah konusunda bir paralellik oluştu devletle. Vatandaş Ayrıca. gider bir belediyede nikah yapar, Ayrıca. aklında, bir de imamla yaparlar. Sanki yasalım olmamış gibi. Ha, öyle bir şey olmamış gibi, öyle bir Evet. olay yoktur. Yani öyle bir olay yoktur. Bunu dediğim gibi şahitler huzurunda aldık vardık dedikleri zaman, mehirlerini tespit ettikleri zaman Bitmiştir tamamdır. işte zaten. Ha, bir de ne var? Bugün ki belediyelerdeki uygulanan şeyler, bir de mehir tespitlerini ortaya koymak suretiyle yaparlarsa Gitti. uzun iş kısadan olur. Çünkü Tabii. yapılmış her nikahın, bak şimdi nesep tespiti yönünden, veraset hukuku yönünden, sıhriyet yönünden. Sıhriyet Bir de hısımları. sıhriyet çok önemlidir. Tabii ki. Tabii. Kim kayınbiraderi oldu, kim baldız oldu ki Tabii. onlar kardeş demektir. Oralarda da ayrı bir Tabii. hüküm cereyan edecektir. Evet. Bunların tespiti, bunların belirlenmesi açısından mutlak surette kamu otoritesi tarafından bunların zaptu rapt altına alması, kayıt Kaydı, olması, kayıt tescil altına. edilmesi Tabii. gerekir. Tabii, tabii ki. Bu çok Evet. önemlidir. Doğru. Yani bunu burada belirteyim, bunu şey yapalım. Bütün Onun problemler için hallolacak. Orada geri bir problem kalmayacak. ben evet Mesela bunun mehir konusu da dire gelse orada, ileride boşanma esnasında falan tabi bunun tabi tabi bunlar da çok ödenmediği önemli konuları, değil ve mi? şu anda Müslümanların yani bu nikah konusunda mehir tespiti çok önemlidir. Dediğim gibi mehir peşin ödenir, vadeye bırakılır veyahut da eş feragat eder. Yani eşine de Edebilir. bağışlar. O da Yani bir de bu olabilir. yönü var. Tabii olabilir. Onları ileride uzun Zengindir, anlatacağım ama ihtiyacı yoktur. bunların tespitiyle herhangi bir toplumdaki yapılmış şeyler dediğim gibi nikahtır. Nikahtır. Ayrı bir imam nikahı diye bir nikah Hayır, hayır. kılmaya Öyle bir şartı şey yok. söz konusu Yani değil. tereddüt duymasın Tereddüt duymasın izleyicilerimiz ama bu nikahlarını. her evlenen bunu bilsinler. Dediğim Mehir. gibi mehiri mutlak Tabii. surette nikahlarında dikkate Evet. alsınlar. Ve değerli izleyicilerimiz mehir nedir, ne değildir? Bunu iyi araştırsınlar. Bu başlık parası gibi anlaşılıyor Tabii o çoğu yerde yanlış. değil. Tabii ki. Alakası yok. Başlıkla bir alakası yok bunun.